بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى، na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika majlisi yetu ya leo, tukiwa katika kukumbushana na kunasihiana katika dini yetu. Tulipata kuona sababu ambazo, au tulipata kuona hali ya mwanadamu pindi roho yake inapotolewa akiwa ni mtu mwema, namna gani roho yake inatolewa, na akiwa mtu muovu namna gani roho yake inatolewa. Na bila shaka kabla ya hapo tulikuwa tumeona kwamba mwanadamu kama ambavyo ameumbwa na Allah tabaraka wa taala, akaletwa katika hii dunia na Allah akamtengenezea mazingira mazuri mbali mbali yanayomwezesha kuweza kuishi kwa amani. Lakini pia tukaona baada ya maisha ya dunia kuna maisha ya kaburini, lakini pia kuna maisha ya akhera. Tukiwa katika kuyaelezea maisha ambayo yako karibu zaidi na sisi, ambayo tutakikana kila siku katika maisha yetu tuyakumbuke, tuyafikirie na kuyafanyia maandalizi mazuri, nayo si mengine bali ni maisha ya kaburini. Kaburini ni maisha ambayo tutaingia muda wote, wakati wote, na hakuna anayejua siku ya kuingia katika kaburi lake. Mwanadamu anaishi akiwa na matarajio na mipango ya muda mrefu, lakini Allah tabaraka wa taala kaisha uweka muda wake. Ukifika basi haucheleweshwi na wala hauharakishwi. Kwa hivyo katika jambo la msingi ni sisi kufanya maandalizi mazuri yatakayotuwezesha sisi tuweze kuishi katika makaburi yetu kwa amani, na tuweze kusalimika na adhabu za kaburi. Tumekwishaona katika vipindi vyetu vilivyopita kwamba kaburini kuna adhabu na pia kaburini kuna neema. Kaburi linaweza kuwa ni shimo katika mashimo ya moto, lakini pia kaburi linaweza kuwa ni kiwanja katika viwanja vya pepo. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amepata kutueleza maneno mengi sana yanayotuachia wazi na kutufafanulia sisi hali za kaburini. Na leo nitapenda kukusomeni baadhi ya maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na kisha kukuelekezeni na kukuonyesheni sababu itakayoweza kuwafanya Waislamu waweze kusalimika na adhabu za kaburi. Jambo la kwanza kabisa miongoni mwa mambo yanayopelekea watu kuadhibiwa makaburini ni wingi wa madhambi yao, na kumdharau na kumkebehi, lakini pia kuyadharau na kuyaweka nyuma ya migongo mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kutofanyia kazi maelekezo aliyoyatoa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari na ameitaja hadithi hii katika namba 3421. Na pia al-Imamu Muslim katika sahihi yake ameitaja hadithi hii katika namba 2781. Hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abu Hamza, khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, Anas ibn Malik. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kana rajulu nasraniya, palikuwa na mtu mmoja mkristu katika zama za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, fa aslama, yule bwana akasilimu akaingia katika Uislamu. Wa qara' al-Baqara, na akajifundisha kusoma Qur'ani, yule bwana akafanikiwa kuijua kuisoma suratul Baqara yote kwa ukamilifu wake. Wa ala Imrana, pia akafanikiwa kuijua sura inayofuatia Ali Imran. Alikuwa ni mtu kichwa chake chepesi. Fakana yaktubu linnabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akawa yule bwana ni miongoni mwa watu ambao wanashiriki katika kuandika wahyi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yule bwana alipoona kwamba yeye ni mtu msilimu, halafu ameweza kusoma Qur'ani, akahifadhi suratul Baqara na Ali Imrani, tena akapewa nafasi ya kuwa ni mwandishi katika waandishi wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, akajiona tayari amefanikiwa na tayari amefaulu. Ikamjia kiburi na dharau, faada nasraniyan, akarudi katika dini yake ya Kikristo. Kisha jifundisha Uislamu, kajua hana haja ya kuendelea tena kuwa Muislamu, akarudi katika dini yake ya Kikristo. Fakana yakulu, aliporudi katika Ukristo akawa anazungumza anasema, ma yadri Muhammadun illa ma kuntu illa ma katabtu lahu, Muhammadi hayajui isipokuwa yale nilomuandikia mimi wakati nimesilimu. Mimi nilikuwa mwandishi, kwa yale ambayo nilomuandikia mimi ndio anayajua Muhammadi, hajui mengine. Akawa anazungumza haya maneno kwenye jamii ya Wakristo wenzake kwa lengo la kushusha nafasi na kudharaulisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Famatahu Allahu, Allah akamletea umauti yule bwana akafa. Fadafanuhu, ndugu zake wa Kristo wakamzika. Walipokwenda kumzika wale wa Kristo wenzake, fa asbaha wa qad lafadhathu al-ard, akaamka asubuhi ardhi imemkataa, haimtaki, imemtoa juu. Kaburi limefukuka, maiti ametoka nje ya kaburi na hajulikani aliyemtoa ni nani. Faqalu hadha fi'lu Muhammadin wa ashabi, wakasema wale wa Kristo kwamba hichi ni kitendo kimefanywa na Muhammad na watu wake, kwa sababu huyu ndugu yetu alikuwa ni mwandishi na alikuwa anamwandikia Muhammad na Muhammad hayajui isipokuwa aloandikiwa na yeye. Kwa hiyo wamemfanyia husda, wamekuja wakafukua kaburi lake wakamtoa. Waliposema, walipoona hali hii wakasema kwamba lamma haraba minhum nabashu an sahibina, walipoona Muhammad na wafuasi wake ndugu yetu amewakimbia, ameiacha hiyo dini yao ya Uislamu, amerudi kwetu, ndio sababu imewapelekea wafukue kaburi lake. Faalqawhu fahafaru lahu fa'amaku, wakachukua maiti ya ndugu yao wakachimba tena shimo lingine refu zaidi kuliko lile la mwanzo, wakalifanya kuwa na kina kirefu, wakamzika tena mara ya pili ndugu yao. فاصبح وقد لفظته الارض كم كاسبوه ارضي ممتما هيمتاكي وكم كتتين يكجو يا ارضي فقالوا هذا فعل محمد واصحابه hawakupata akili kwa sababu ni makafiri na siku zote kafiri huwa ana akili katika mlango wa imani hata kama katika mambo ya kidunia atakuwa ana akili lakini katika mambo ya akhera hana akili kwa sababu ni mambo yanayohitaji basira ya imani wakasema kwamba Muhammad na watu wake wamemfukua tena hawa watu nabashu an sahibina wamefukua kaburi la ndugu yetu lamma haraba minhum pale alipowakimbia akaiacha dini yao falqahu walafu wakaja wakamtupa huku nje ya ardhi fahafaru lahu wa a'maqu lahu fil ardi mastata'u wakachimba tena kaburi likawa refu zaidi kuliko lile la pili wakalifanya kuwa kaburi lake lina kina kirefu sana kadri walivyoweza kuweka shimo refu wakamzika tena mara ya tatu fa asbaha wa qad lafadathu al ard kuamka asubuhi ardhi imemtema tena haimtaki fa alimu annahu laysa min an nas ma fa alqahu wakajua hichi kitendo tena sio cha kibinadamu kama vile watu wachimbe kaburi kama kisima chetu cha msikiti hapo alafu useme kwamba jana usiku kuna watu wamekuja kumfukua yule maiti wakamtupa ni jambo haliwezekani huyo hapo sasa wakajua ili jambo sio jambo la kibinadamu tena kuna mafundisho gani katika hili na kosa gani alolifanya huyu bwana kosa si swala la kuritadi kosa hapa si kuritadi kosa ni kukosa adabu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kukosa heshima na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumfanya mtume ni mjinga kumfanya mtume hajui isipokuwa yeye anajua kuliko mtume kwa hiyo kitendo cha kudharau mafundisho ya dini yaliyokuja kufundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye mtume huyu amechaguliwa na Allah Allah akampa ujumbe maalum akamtuma kwa watu wake na mtume akaja akafikisha alafu wewe mtu wa kawaida ambaye huna chochote katika ilmu ukamtia dosari mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam suna gani hizi mambo gani haya dini imekuwa ngumu hizi ni katika tabia zitawafanya watu kuipata adhabu ya kaburi huyu akatolewa mfano ili wengine wasiwe na tabia kama hizo lakini pia al-Imam at-Tahawi katika kitabu Mushkil al-Athar juzu ya 4 katika sahifa ya 231 na Sheikh al-Albani ameipa daraja hii ya hadithi ni jayyid na ameitaja katika isnadi yake kwenye kitabu chake Silsilatul Ahadith as-Sahiha katika namba 2774 na akasema rijaluhu kulluhum thiqat hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ambayo imepokea Abdullah ibn Mas'ud kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam annahu qala kwamba mtume amesema umira bi'abdin min ibadillahi ataamrishwa mja katika waja wa Allah ay yudraba fi qabrihi 100 jaldatan apigwe ndani ya kaburi lake bakora 100 mja achana na ile adhabu tulizungumza katika kipindi kilichopita kwamba watakuja malaika munkari na nakiri watamuuliza man rabbuka ma dinuka man nabiyuka na yeye atasema ha ha ha sami'tu an-nasa yaqulu yaquluna faqultu acha zile adhabu za kubanwa na kaburi na kupigwa marungu na wale malaika munkar na nakiri acha zile Acha zile adhabu za kunyiwa na mtu mbaya, mwenye sura mbaya, ananuka harufu mbaya, amwambie mimi ndo matendo yako nitakaa na wewe mpaka kiyama. Acha ile kwamba atafunguliwa mlango wa moto, alafu ile joto la moto litakuwa laingia kwenye kaburi lake mpaka siku ya kiyama. Acha hayo yote. Hii ni adhabu nyingine. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, mtu ataamrishwa, mja ataamrishwa apigwe bakora 100 katika kaburi lake, falam yazal yasal, hatoacha kuwa anauliza, wayad'u, na anaomba, hatta sara jaldatan wahidatan fajulida jaldatan wahida, anaomba apunguziwe, anaomba asamehewe mpaka itabakia bakora moja. Halafu famtala qabruhu alayhi naran, kaburi lake litajaa moto kwa ile bakora moja. Ni bakora ya namna gani? Upigwe hiyo bakora mpaka inawaka moto na kaburi lote litajaa moto. Falamma irtafa anhu, baada ya kuondolewa ile adhabu ya kupigwa bakora hizo, wa afaka, na akapata fahamu, kala, yule mja atasema kuwaambia wale malaika waliokuwa kimpiga zile bakora, ala ma jalaltumuni, ni kwa nini mmenipiga hizi bakora, nimefanya kosa gani mimi mpaka mnanipiga hizi bakora, mpaka kaburi langu limejaa moto kwa bakora hizi, nimefanya kosa gani? Kalu, wale malaika watamwambia, innaka sallaita salatan wahidatan bighairi tahurin, wewe kuna swala moja ulisali bila tahara. Wamaratta ala madhlumin falam tansuruhu, na ukampita mtu amedhulumiwa na una uwezo wa kumsaidia haukumsaidia. Na lau ungemsaidia yule mtu angepata nusra, lakini hukumsaidia. Una uwezo wa kumsaidia, lakini acha wamkomeshe huyo. Una uwezo wa kumsaidia, mwache aangamie huyo. Amedhulumiwa mtu, na wewe unajua amedhulumiwa, na una uwezo wa kumsaidia aliyodhulumiwa, na ukaacha kumsaidia. Makosa mangapi? Mawili. Umeswali bila tahara. Wewe mradi umezaliwa kwenye Uislamu, huna haja ya kujifundisha kusali. Utaenda tu msikitini, utaangalia watu wananawa namna gani, na utakuwa unanawa vile. Hutaki kujua maji katika udhu yanafika wapi, yanaishia wapi. Hutaki kujua. Hutaki kujua ni vitu gani vinabatilisha udhu, vitu gani havibatilishi udhu. Hutaki kujua. Unataka utaingia zako msikitini, utasali tu. Sawa, nguo zako zimekustiri, hazikukustiri, utasali hivyo hivyo, atajua Mungu. Sasa, atakavyojua huyo Allah, ndo wewe utazipata hizi adhabu ndani ya kaburi, kabla hujaingia kwenye kaburi, kabla hujaingia huko motoni. Kwa maana ya kwamba malaika wale watakuja wakupiga hizo bakora, na hawakwambii umefanya kosa gani, mpaka ukijapata fahamu, umeshaumia, umeteseka mateso makali, wauliza sasa kuambia wale malaika, ala ma jalattumuni, ni kwa kosa gani mmenipiga hizi bakora? Wanakwambia, innaka sallaita salatan wahidatan bighairi tahurin, ulisali sala moja bila tahara. Huyu kasali sala moja. Kuna mtu anasali sala 20, sala za mwezi mzima, sala za mwaka mzima, na hajui kutawadha na hataki kujifundisha kutawadha. Mradi nimenawa mikono, nimenawa uso, nimepaka kichwa, nimesukutua mdomoni, nimenawa miguu, tayari ninakwenda kusali. Hataki kujua miguu inaoshwa wapi mpaka wapi, mikono inaoshwa wapi mpaka wapi, uso unaoshwa wapi mpaka wapi, kichwa kinaoshwa wapi mpaka wapi, hana haja ya kuyajua haya. Hii ni sababu ya watu kuadhibiwa kaburini. Miongoni mwa sababu zingine zitawafanya watu kupata adhabu makaburini, hadithi ya mwisho ambayo nitapenda kuisoma katika hili, ni hadithi ambayo ameipokea Imamu Ahmad, akaitaja kwenye kitabu chake Al-Musnad juzu ya 3 katika sahifa ya 224, na Imamu Abu Dawudi rahimahullah ameitaja hadithi hii katika Sunan ya Abu Dawudi katika namba 1478 kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumi anasema, lamma urija bi, mimi nilipopelekwa safari ya Mi'raj. Mi'raji ni safari kutoka Baitul Muqaddas mpaka mbinguni. Isra ni safari ya kutoka Makka mpaka Baitul Muqaddas Palestine. Inaitwa safari ya Isra na Mi'raj. Isra ni kutoka Makka mpaka Palestina, inaitwa Isra. Na Mi'raj ni kutoka Baitul Muqaddas mpaka mbingu ya saba, inaitwa Mi'raj. Sasa Mtume alipokuwa katika safari ya Mi'raj, sio ya Isra, safari ya Mi'raj, kaisha toka Makka mpaka Baitul Muqaddas Palestine, alafu anatolewa pale na Jibrilu, anapelekwa mbinguni. Alipokuwa anapelekwa mbinguni asema, lamma urija bi, wakati mimi ninapandishwa kupelekwa mbinguni, marattu biqaumin lahum adfarum min nuhasin, niliwapita watu wana makucha ya shaba. Makucha yao sio haya tunayojua kwa vile vyetu ya kawaida, makucha yao ni ya shaba marefu. Yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum, wanakwangua kwa makucha yale nyuso zao na vifua vyao, wanajikwangua wenyewe, damu zinatoka, wanaendelea tu, damu zinatoka wanaendelea, na huku wanapiga kelele wanalia. Fakultu man haulai ya Jibril, nikauliza hawa nkina nani ya Jibril, mbona adhabu kali hivi, tena wanajiadhibu wenyewe watu hawa. Kala Jibril akasema, haulai alladhina yaakuluna luhuma nnas, hawa ni watu wenye tabia ya kula nyama za watu, watu wenye tabia ya kuwasema sema watu, usipite kosa, wamjue yule ni fulani kafanya moja mbili tatu, wamuone yule fulani kafanya moja mbili tatu, wamuone yule ni mke wa fulani, yule ni mme wa fulani, yule ni mtoto wa fulani. Kazi yao ni kuwasema watu, hilo ni kosa la kwanza. Wayaqauna fi a'radihim, na kosa lao la pili ni kuvunja heshima za watu. Wanaona yule mtu mbona anaheshimiwa, wanatafuta maneno ambayo yatawapelekea watu wamdharau yule mtu na wavunje heshima yake. Na hii ni hadithi sahihi kama alivyoitaja Sheikh Al-Albani katika Sahih Al-Jami'. Sasa zote hizi ni katika tabia ambazo zitawafanya watu wapate hasara ndani ya makaburi yao, ambayo hayo makaburi siku ya kwenda ni baada ya dakika mbili tu. Yaani kwenda kaburini wewe hakuhitaji ukate tiketi, haihitaji usafiri, haihitaji uwe mzee, haihitaji uwe kijana, ni wakati wako tu, ukifika basi khalas, malakul mauti anakuja anachukua roho. Jamani, ametoka kusali sasa hivi, amekwenda. Katoka shamba tu, alikuwa amepumzika dakika moja, alikuwa amesimama dukani kaanguka kafa. Tunasikia vifo kama hivi. Hakuna maandalizi yoyote. Kwamba umepewa muda bwana, una dakika 10 zimbakia, unafanyaje? Hakuna muda kama huo. Una masaa mawili, una mwaka, una mwezi, hakuna. Kuna uwezekano kwamba muda huu tuliokaa hapa ni muda mfupi sana mbakia baina yetu sisi na malakul mauti kuja kuchukua roho. Maandalizi gani yamefanyika? Na haya makosa tuliokuwa nayo tunayaacha namna gani? Adhabu za kaburi sio mpaka kwamba wewe utaenda motoni, ni ukifa tu ukiingia zinaanza kazi. Muislamu atakikana kufanya juhudi ya kujiweka mbali na adhabu za kaburi. Na nitaje hadithi mbili za sababu zinazoweza kutusaidia sisi kusalimika na adhabu za kaburi. Hadithi ya kwanza inayoweza kutusaidia sisi tukasalimika na adhabu za kaburi ni kujituma kufanya matendo yaliyokuwa mema pasina kuchoka na kukata tamaa. Na wala mtu asijilewazi akasema nimesali sana, nimesoma sana, nimefunga sana. Hapana. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imamu Ibn Hibban, lakini pia ameihakiki Sheikh Al-Albani, lakini pia ni hadithi pia ameitaja Imam Al-Baihaqi katika i'tiqad, Na Sheikh Al-Albani asema ni hadithun hasan. Ameitaja Sheikh Al-Albani katika kitabu Sahihu At-Targhib wa Tarhib katika namba 3561. Hadithi ambayo ni hadithi ndefu. Amesimulia sahaba mtukufu Abdurrahman ibn Sakhrat ad-Dawsi radiyallahu anhu Abu Huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متوم صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره حكي كما يتنا بويكوا كوني كبوري لك وإنه يسمع خفق نعالهم نا حكي كما يتي هو أنا سكية ولمغنغان وكندمبيل زوات ولوكندكم زيكا ونبوندوكا حين يولون عنه كبين ومشمزيك ونوندوك نسكية حين يميقويا وليوكوجي السندكيزة ونرودي ونانياتا بكيانكو كتك كتمبهيكي كوني موانداني فإن كان مؤمنا إكيو لمايتا لكواني متمويما كانت الصلاة عند رأسي صلاة يكي نكوجا صلاة زاكي زفرضينا صلاة زاكي زسنة زنكاو باندي وكتواني كواكي wakana siyamu ayyamini na funga zake za fardhi za ramadhani na funga zake za sunna zinakaa upande wake wa kulia wakana tizakatu an shimali zaka yake inakaa upande wa kushotoni wakana fi'lul khairati min as-sadaqati was-silati wal-ma'rufi wal-ihsani ila an-nasi 'inda rijlayhi na inakuwa yale mema yake mengine sadaka kuunga udugu kuamrisha mema na kukataza mabaya kuwafanyia watu matendo mazuri haya matendo yote mengine ya kheri yanakaa upande wa miguuni kwake fayuta min qibali ra'si wanakuja wale malaika wawili upande wa kichwani kwake munkari na nakiri malaika waliopewa kazi ya kukuuliza maswali matatu kaburini ni nani mula wako ni nani mtume wako ni ipi dini yako wanakuja upande wa kichwani fayuta min qibali ra'si wanakuja upande wa kichwani fatakulu salatu swala inasema kuambia ma qibali madkhalu upande wangu hakuna njia huku kwangu msije hakuna njia thumma yuta ayyamini kisha wanamjia upande wa kulia fayakulu siyamu ma kibali madkhalu funga inawaambia upande wangu hakuna njia thumma yuta an yasari kisha wanamjia upande wa kulia fatakulu zakatu ma kibali madkhal upande wangu hakuna njia thumma yuta min kibla rijlaihi kisha wanakuja upande wa miguuni kwake fatakulu fi'lul khairati yanasema yale matendo mema min as-sadaqati was-silati wal-ma'rufi wal-ihsani ila an-nasi sadaka kuunga udugu kufanya mema kuwafanyia mema watu na kuamrisha mema yale matendo mema yanasema kumwambia wale malaika kwamba upande wangu hakuna njia ya kuingilia fayuqalu lahu ajlis basi wanamwambia haya kama kote hakuna njia basi kaa mwenyewe tukuulize mimi maswali yetu sisi fayajlis yule mtu mwema muumini anainuka pale kaburini kwake anakaa waqad muthilat lahu shamsu na wakati ule anakuwa amefananishiwa jua amefananishiwa jua waqad ajniyat lilghurubi na lile jua linakaribia kuzama yani anaonyeshwa kama jua sasa ndio linaendea kuzama mwisho wa alasiri huu fayuqalu lahu wanamwambia araaitaka hadha arrajulu alladhi kana fikum hivi ulipata kumuona na kumsikia yule mtu aliyekuja kwenu matakulu fihi yule mtu aliyekuja kwenu alikuwa anasema nini wewe unasemaje kuhusu yule mtu wamadha tashhadu bihi alayhi na yule mtu unamshuhudia nini wewe fayakulu yule mja atawambia dauni hata usalli embu niacheni kwanza nisali naona kama muda wa alasiri unakwisha anawaambia wale malaika niacheni kwanza nisali muda unakwisha, la asili inanipita. Haya ni maisha mengine, sio maisha ya duniani, ni maisha ya akhera. Na kufa ni kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine. Akiwaambia vile, fayakuluna innaka satafaal, wanamwambia utasali tu usiwe na haraka, tujibu kwanza. Akhbiruni amma saal, amma saaluka anhu, malaika anamwambia nieleze yale nilokuuliza, nimekuuliza nini? Unasemaje kuhusu yule mtu aliyetumwa kwenu? Unashahidilia nini kwa yule mtu aliyetumwa kwenu? Araaitaka hadha rajulu alladhi kana fikum, wasemaje kuhusu huyu mtu aliyekuwa kwenu? Mataqulu fihi, wewe unatoa kauli gani kuhusu yeye? Wamadha tashhadu alayhi, na unamshuhudilia nini? Qala fayaqulu Muhammadun, anawaambia mnaniuliza kuhusu mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu annahu rasulullah, mimi ninashahidilia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Wa annahu jaa bilhaqqi min indillah, na Muhammad alikuja na haki kutoka kwa Allah. Anawajibu malaika, fayaqulu fayuqalu lahu, wanamwambia wale malaika, ala dhalika huyita, ni kweli hivyo ndivyo ulivyoishi, ulikuwa unamtambua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa unaheshimu mafundisho ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa unafuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala dhalika mita, na hivyo ndivyo ulivyokufa katika msimamo huo. Wa ala dhalika tub'athu insha Allah, na hivyo utafufuliwa siku ya kiyama insha Allah. Thumma yuftahu lahu babun, kisha yule mtu atafunguliwa mlango, min abwabil janna, katika milango ya pepo. Fayuqalu lahu, ataambiwa hivi, hadha maq'aduka minha, hii ndio sehemu utakayokwenda kuishi baada ya kutoka hapa. Wama a'adda Allahu laka fiha, na yale unayoyaona ndio Allah amekuandalia katika hiyo pepo. Fayazdadu ghabtan wa surura, atazidi kuwa mchangamfu na kufurahi zaidi. Huyu ni muumini. Kitu gani kimemfanya asalimike? Alimtambua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliswali, alifunga, alitoa sadaka, aliamrisha mema, aliwafanyia watu wanadamu wenzake mazuri, aliunga udugu. Hizi zitamuokoa kwenye kaburi lake. Hadithi ikaendelea, mwisho mtume akasema, thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhiraa, kisha litapanuliwa kaburi lake dhiraa 70. Dhiraa ni kutoka hapa kwenye kongo ya mkono mpaka kwenye vidole, hichi kipande kinaitwa dhiraa. Piga mara 70, msikiti wetu huu mdogo. Wayunawwaru lahu fihi, halafu kaburi lake litawekwa nuru, ataendelea kuishi kwa furaha, kuishi kwa amani mpaka siku ya kufufuliwa. Miongoni mwa sababu zinazoweza kumsaidia mtu akasalimika na adhabu za kaburi ni kumkubali, kumfuata, kumsikiliza, kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi yetu ya mwisho ni hadithi ameisimulia al-Imam Ahmad katika musnadi yake, katika juzu ya 20 ukurasa wa 124. Anasema hadathana Abdul Razzaq hadathana Ma'mar an az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik, asema amenielezea habari Anas ibn Malik ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam qala, asema Anas, kunna julusan ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tulikuwa tumekaa pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, mtume akasema, yatlu alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna, hivi muda si mrefu atatokeza hapa mtu katika watu wa peponi, ataingia humu ndani. Mtume kakaa na vijana masahaba zake na watu wazima msikitini, awaambia haya maneno, muda si mrefu ataingia mtu katika watu wa peponi. Fatala rajulu min al-ansari, akaingia mtu mmoja katika watu wa Madina. Tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi, ndevu zake zinadondoka maji ya kutawadha. Qad ta'allaqana alayhi fi yadayhi fi yadihi shimali, ameingiza kanda mbili zake kwenye mkono wake wa kulia ndio amezichomeka pale. Falamma kana alghadu, siku ya pili ilipofika, siku ile mtume kazungumza maneno ataingia mtu katika watu wa peponi, akaishia hapo, akaendelea na habari zingine. Masahaba wakabakia wanaangalia nani anaingia. Akaingia mtu mmoja katika Ansari, mtume hakushughulika naye, hakumuuliza wala kufanya chochote, akaendelea na habari zake zingine. Siku ya kwanza ikapita. Falamma kana alghadu, ilipokuwa siku ya pili imefika tena kesho yake, qala an-nabiyyu mithla dhalika, mtume akasema yale maneno kama yale ya jana, sallallahu alayhi wasallam, ataingia mtu katika watu wa peponi. Fatala adhalika ar-rajulu mithla marrati al-ula, yule mtu wa jana akaingia kama alivyoingia jana, ndevu zake zadondoka maji ya kutawadha na kanda mbili zake ameziingiza kwenye mkono wake wa kushoto. Masahaba wakaangalia kuna mwingine ataingia, hakuna. Mtume akaendelea na darasa yake. Falamma kana al-yawmu ath-thalith, ulipofika siku ya tatu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mithla maqalatihi aidha, mtume akasema vile alivyosema juzi na jana, ataingia mtu katika watu wa peponi. Akaingia yule mzee, ndevu zake zadondoka maji ya kutawadha, kanda mbili zake amesomeka kwenye mkono wake wa kushoto. Fatala adhalika arrajulu, akatokea yule yule mtu wa juzi na jana, ala mithli halihi alula, katika ile ile hali yake aliyokuwa nayo mwanzo, hali ya juzi, hali ya jana na hali ya leo ikawa ile ile. Falamma qama an-nabiy, mtume aliposimama kamaliza darasa yake, watu wanaondoka wanarudi majumbani, tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As, kijana mmoja katika vijana anaitwa Abdullah ibn Amr ibn al-As akamfuata yule mzee. Faqala, akamwambia, inni la haitu abi, mimi nimemkasirisha babangu, tumezozana leo, mimi na baba yangu leo tumezozana. Faqsamtu alla adkhul alayhi thalatha, nikamwapia kwamba nikaapa sitoingia nyumbani kwake siku tatu. Tumezozana na baba yangu leo, kwa hivyo mimi nimemwambia baba, nimemwapia kwamba mimi siingii nyumbani kwake siku tatu. Fa in ra'aita an tu'iyani ilaika hatta tamdiya fa'alt, ukiona kama unaweza kunichukua nikalale nyumbani kwako, naomba ufanye hivyo. Amwambia yule mzee. Qala na'am, yule mzee akamwambia hamna tabu, karibu njoo ulale kwangu. Kama mmezozana na mzee wako na wewe hutaki kuingia kwa mzee wako, haya njoo ulale kwangu. Qala Anas, anasema Anas ibn Malik, wa kana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilka al-layali ath-thalatha, akawa Abdullah ibn Amr ibn al-As anawasimulia wenzake kwamba nililala kwa yule mzee hizo siku tatu. Falam yarahu yaqumu min al-layli shay'a, wala hakumuona naamka kusali usiku qiyamul layli, mzee akilala baada ya isha ya al-khalas mpaka al-fajiri, hamna qiyamul layli. Ghaira annahu idha ta'arra wa taqabbala ala firashihi dhakara Allah azza wa jalla, bali kuna sifa moja niliona kwake yule mzee, akishtuka usingizini akataka kugeuka upande wa pili anamtaja Allah, hageuki bila kumtaja Allah, ulimi wake unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wakabbara, na anatoa takbira Allahu akbar, hatta yaquma li salati al-fajri, analala mpaka anaamka wakati wa swala al-fajri. Qala Abdullah, Abdullah ibn Amr akasema ibn al-As, ghaira anni lam asma'ahu yaqulu illa khaira, isipokuwa ndani ya hizi siku tatu yule mzee sikuwa namsikia nazungumza isipokuwa khairi, Yani hana habari ya kuwasema sema watu, kuzungumza habari za watu. Hana hizo habari, ya kizungumza zungumza mambo ya kheri tu. Falamma madati thalathu layali, yalipopita yale masiku matatu, wakitu an ahqira amala, nikakurubia kudharau amali zake. Manake sisi tunasali raka ndefu ndefu, msiana hala asali, tunasoma sana Qur'ani, tunafanya kadhaa na kadhaa, asema nikakurubia kumdharau amali zake. Kultu, nikasema sasa kumwambia yule mzee, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun, mimi na baba yangu hapakuwa na hasira yoyote. Nilokuambia juzi kulikuwa hakuna hasira kati mimi na baba yangu, wala hajrun thamma, wala hapakuwa na ugomvi wowote mimi na baba yangu, tuko salama kabisa. Vipi sasa? Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu lak, lakini mimi nilimsikia mtume na kuzungumza wewe. Anazungumza nini? Thalatha mirarin, amezungumza mara tatu siku tatu, anakuzungumza wewe. Anasemaje? Yatlu alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna, ataingia hivi sasa kwenu nyinyi mtu katika watu wa peponi. Kasema mara ya kwanza ukaingia wewe, kasema siku ya pili ukaingia wewe, kasema siku ya tatu ukaingia wewe. Haya maneno mimi yakanishughulisha, nataka kujua amali zako, unafanya ibada gani wewe. Fatala'tu anta thalatha mirarin, siku zote tatu ulitokea wewe. Faratu an awiya ilaika, nikataka nilale kwako. Lengo sio kuja kuangalia nyumba yako na kitanda chako na kula kwako, lengo ni nini? Ni andhura ma amaluka, niangalie matendo yako ya kheri ni yapi, na mimi niyafanye hayo matendo niwe mtu wa peponi. Wakati wewe unaigiliza wenzako wanavaaje, wanasuka namna gani, wanajenga vipi, wanajipodoa vipi, wenzako wanaangalia amali za kheri wafanye nini, ili na wao wawe watu wa peponi kama yule mzee. Hawa ndio vijana waliokuwa na akili, na hawa ndio watu wenye busara, wanayafikiria maisha ya akhera, maisha ya milele ya kudumu. Mwenzangu kajenga nyumba ya vioo, na mimi nataka nijenge vioo. Mwenzangu kajenga nyumba sijui kaweka nini, na mimi niweke nini? Hii ni dunia tu, na haya ni mapambo tu, ni zaila. Vinaondoka hivi, ulivikuta utaviacha. Utaondoka wewe na sanda yako na matendo yako. Unaondokaje? Hii ndio ilikuwa fikra ya vijana. Hii ndio kwa fikra ya masahaba, wanaume kwa wanawake, vijana kwa wazee, na wakubwa kwa wadogo. Nataka nije nilale kwako, nije kuona matendo unayoyafanya wewe ni matendo gani, mpaka mtume anakuzungumza wewe ni mtu wa peponi siku tatu. Fa aqtadi bihi, ni kuigilizie mimi kuyafanya hayo matendo uliyofanya wewe. Wanaigiliziana watu katika mambo ya kheri, mambo yenye faida. Amwambia, falam araka ta'amalu kathira amali, misija kuona unafanya amali nyingi, na kuona upo upo tu, hauna amali nyingi. Yani mimi nikikuangalia wewe amali zako na za kwangu, mimi nakuacha mbali kabisa. Lakini wewe wenzetu umekuwa mtu wa peponi, sisi si watu wa peponi, vipi? Unabashiriwa pepo, sio tujipata bishara ya pepo, vipi? Wewe wafanya nini? Mzee akamwambia, fama alladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kitu gani wewe mzee kimekufikisha daraja alokuambia mtume? Naomba unambie mzee wangu, daraja hii umefikaje wewe? Mzee akamwambia, faqala, akasema yule mzee kumwambia, ma huwa illa ma raaita, hakuna amali ninazofanya ila ulizoziona. Ameona amali gani? Ana swali zake, swala za fardhi, anatawadha, akilala anamtaja Allah, akigeuka usingizini ubavu kwenda ubavu mwingine anamtaja Allah. Hana maskini, kiamu leli zake dhaifu, hana ila kuzungumza kheri, maneno mazuri na watu. Haya matendo tu. Anaaminiana na watu vizuri, anaishi na watu vizuri. Haya tu. Akamjibu hivyo. Kala falamma wallaitu, asema Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn al-As, nilipompa mgongo kuondoka, maki mzee kashantosheleza kwamba hana isipokuwa niloyaona. Basi nilipompa mgongo kuondoka, faqala yule mzee akamwambia, njoo njoo kijana wangu njoo. Ma huwa illa maraita, na kusisitizia, sina katika amali njema ila ni zile ulizoziona. Ghaira anni, isipokuwa mimi katika amali zingine nizonazo ni hizi. La ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimina ghishan, sina udanganyifu kwa muislamu yoyote, sina tabia ya uongo, sina tabia ya uongo, sina ghishi, sina ghishi mimi kwa waislamu, si wadanganyi waislamu, kuwafanyia la uongo liwe la ukweli, sina cha uongo kiwe cha ukweli, sina tabia hiyo. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah, jambo la pili, simuhusudu mtu yoyote, awe ni muislamu awe kafiri, simuhusudu kwenye khairi yoyote aliyopewa na Allah. Kapewa afya, kapewa mali, kapewa elimu, kapewa sijui mwili, kapewa nini, simuhusudu mtu yoyote katika hilo. Faqala Abdullah, Abdullah akamwambia, hadhihi allati balaghat bika, hizi tabia mbili ndio zimekufikisha hapo ulipo, hizi wengi zinatushinda, hizi tabia mbili wengi zinatushinda, wengi waongo, waongo wa matendo, waongo wa maneno, wengi wana husda, hawataki kuona wenzao wamefanikiwa, wamepata, kwa nini apate? Wahia allati la nutiku, na hizo ndo tabia ambazo hatujaziweza sisi. Sasa tunaweka maazimio ya kuziweza na sisi. Hili ndo lengo la vijana. Katika riwaya aliyohitaji Imamu Nasa'i katika Sunanul Kubra juzu ya sita katika sahifa ya 215 mpaka 216, ameweka riwaya ya ziada, akasema ghaira anni la ajidu fi nafsi ghilla li ahadin min almuslimina, badala ya ghishan ya akasema ghaira anni, tabia nilionayo ni kwamba mimi la ajidu fi nafsi, sina katika nafsi yangu, katika moyo wangu, ghillan, sina kinyongo, sina kifundo, li ahadin min almuslimina, na muislamu yoyote. Uone vifundo na watu wangapi, wangapi una vifundo umewajezia kwenye moyo mpaka unataka upasuke, unapata na pressure kwa ajili ya watu. Wangapi unanongwa zisioisha milele, miaka hazijaisha mpaka leo, ulifanyiwa si miaka 20 iliyopita, mimi simsamehe mpaka kiyama. Wewe utasamehewa mangapi na Mola wako? Ismah yusmah lak, samehe utasamehewa. Walkadhimin alghayz walafin anin nas, ficha hasira zako uwasamehe watu, ufanikiwe. Amwambia mimi sina kinyongo na Waislamu, wote moyo wangu umekunjuka, nimewasamehe, niko raha na furaha na wao, sina taabu na ndugu zangu Waislamu. Wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyah, wala simhusudu muislamu kwa khairi aliyopewa na Allah. Huyu watu wanampenda, mimi hawanipendi, khalas, bahati yake huyu. Huyu anasaidiwa, mimi sisaidiwi, khalas, alhamdulillah, neema yake hiyo. Huyu anasikilizwa, mimi sisikilizwe, alhamdulillah. Huyu anapendwa, mimi sipendwe, alhamdulillah. Huyu anapewa, mimi sipewi, alhamdulillah. Sina kinyongo na sina husda, muache apewe, ni bahati yake, ni khiri yake hiyo. Mambo haya ndio wengi wameyakosa. Mbona mimi nimelima sijavuna? Mbona mwenzangu kavuna? Mbona mimi nimefanya hivi sijafanya? Mbona yeye kafanya? Mbona za nini? Kwa nini za nini? Lakini za nini? Acha husda. Mimi naumwa kila siku, mbona wenzangu hawaumwi? Mimi nina njaa, mbona wenzangu wanakula? Misijanua gauni, mbona mwenzangu kanunua gauni? Misijapewa, mbona mwenzangu kapewa? Wewe usifanye husda kwa ndugu yako aliyopewa khairi na Mola wako ya namna yoyote. Jua aliyempa ni Allah na wewe kakunyima Allah. Kama kakunyima duniani atakupa akhera. Subiri hapa duniani, maisha mafupi haya. Wako wapi aina al-muluku wa aina al-aghniya? Wafalme wako wapi na matajiri wako wapi? Wako wapi? Wameondoka na nini? Matajiri, maraisi, mawaziri, wabunge wameondoka duniani na sanda zao. Muislamu kama ni Muislamu, wanamvua suti, watamvua tai yake, watampiga sanda nyeupe mashuka matatu. Fundo la kwanza, la pili, la tatu. Mpeleke kwenye kaburi, vitu vyote kaacha. Akiwa Mkristo, kafiri, watamvalisha suti yake moja ya kumuagia, mawani, viatu vyake na socks na saa yake ya mkononi, watamwekea na simu yake pembeni, japo hawezi kuigusa wala kuitamani. Watamtia kwenye saduku la thamani, wanamtumbukiza kwenye shimo. Khalas, habari yake imekwisha. Akiwa baniani, watamweka pale, watampaka mafuta, watamchoma moto. Khalas, habari yake imekwisha. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, yasiwadanganyeni maisha ya dunia. Wanzur ila man hawa dunya bi ajma'iha, waangalie walioikusanya dunia ikakusanyika, waangalie wenye miradi duniani, waangalie wenye miradi. Acha kuangalia watu wadogo wadogo, angalia watu wana magari, wana majumba, wana mashamba, wana mali chungu mzima. Wanzur ila man hawa dunya bi ajma'iha, waangalie na uchunguze kwa makini wale watu walioikusanya dunia ikakusanyika kwao. Hal raha minha bighayri alhanta walkafan, walipoondoka wameondoka na nini? Walipoondoka kwenda makaburini kwao wameondoka na nini? Hakuna ni sanda na pamba. Pamba inatiwa kwenye matundu ya masikio na sanda kafungwa, anaingizwa kwenye kaburi lake. Ndio Allah anatuambia, walaqad jitumuna furada, leo mmetujia mmoja mmoja, kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, mmeviacha vyote tulivyokupeni nyuma ya migongo yenu, mmekuja wenyewe peke yenu. Magari hatuyaoni, mashamba hatuyaoni, mifugo hatuoni, miradi yenu hatuoni, pesa zenu hatuzioni, wapambe wenu hatuwaoni, washabiki wenu hatuwaoni. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum wama nara ma'akum shufa'aakum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka, na wala leo hatuwaoni wale wapambe wenu na washirika mlokuwa mnajivunia duniani kuwa ndo washirika wenu. Mkamwacha Allah mkawashika washirika, mkamwacha Allah mkashika mashetani na mizimu ya kwenu, mkamwacha Allah na mtume wake mkashika majamaa zenu na matajiri wenu, mkaacha dini, hamna habari na dini. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazhumun, mawasiliano yamekatika baina yenu, hamna urafiki, hamna ujamaa, na madai mliokuwa mkijivunia leo yamekwisha, hamna kitu. Hii ndio dunia, si chochote si lolote. Usidanganyike na dunia, dunia isikuhuri. Acha kufanyia watu hasad, acha kuwekea watu vifundo, itakusalimisha na adhabu za kaburi, itakufanya upate pepo ya Allah tabaraka wa taala. Yule mzee alipomwambia Abdullah haya maneno, ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin min almuslimina, isipokuwa mimi katika tabia nilizonazo sina chuki na sina ghilli, sina kifundo, sina chuki na muislamu yoyote. Wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allah iyyah, wala simhusudu muislamu kwa khair yoyote aliyopewa na Allah. Sina tabia hizi. Tabia ngapi? Mbili. Kala Abdullah ibn Amri, asema Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhuma, hathihi lati balagat bika, hii ndiyo tabia ilikufikisha daraja ya kuwa wewe ni mtu wa peponi. Wa hiya lati la nutiku, na hii ndiyo tabia ambayo hatujaiweza. Ndio maana mtume akaisema, akataka sasa, kwa sababu anatujua sisi tabia zetu ni wapekuzi, tunashindana katika kheri, tunafuatilia mambo ya kheri. Mtume akatoa hili somo katika sura ambayo masahaba wakajua sasa, kumbe huyu bwana kinachomfikisha katika daraja kuu mtu peponi ni hizi tabia mbili. Na mtu kwa tabia nzuri anaweza kumshinda mwenye kuswali usiku na kufunga mchana. Kwa tabia yake nzuri peke yake. Huyu mzee hana kiyamu leili. Akilala isha mpaka alfajiri. Hawa kiyamu leili wanasoma msahafu. Huyu sahaba alipata kwenda kumwambia mtume ampe ruhusa ya kusoma msahafu mzima kila siku. Mtume akamwambia amna ruhusa hiyo sikupi. Akamkatalia. Nikikupa sana mwezi mmoja baba. Nina nguvu mimi. Hapana. Wiki tatu. Nina nguvu mimi. Ruhusa ya kusoma msahafu mzima. Unafikiri ni mtu wa namna gani? Huyo alipata kugombana na baba yake Abdullah ibn Amr ibn al-As, aligombana na baba yake kwa sababu ya kusimama usiku kusoma Qur'an na kufunga mchana, mpaka mke wake anamsahau. Anamsahau mke. Mke apati haki zake kwa sababu ya ibada za huyu kijana. Mtume akampa ruhusa ya kusoma msahafu mzima wiki moja. Akamwambia na chileo unaweza kupata umri mrefu ukashindwa wewe hii azma uliyoweka. Mtume mimi nina nguvu sana. Wiki moja inakutosha. Allah akampa umri, akampa umri, akampa umri, akampa umri. Alipofika uzeeni, nguvu ya kusoma ikamwishia. Akaanza kuwa nakumbuka. Nakumbuka, lau ningechukua ruhusa ya mtume ya kusoma msahafu mwezi mzima. Maanake akawa anapata tabu kusoma msahafu wiki nzima, nguvu zimekwisha za mwili. Kukaa muda mrefu hawezi. Kulala muda mrefu hawezi. Kusoma muda mrefu hawezi. Hawa ndo vijana wakati wa mtume. Lakini kitu gani mtume atufundisha hapa? Tabia. Tabia nzuri, tabia za kuishi na watu vizuri ni sababu ya kutusalimisha na adhabu za kaburi. Kaburini unaingia lini? Ndio swali nenda unatembea nalo. Kaburini naingia lini? Mwezi ujao unakumbuka jirani yangu alikufa ameenda kupumzika tu katoka shamba. Kumbe inawezekana mimi nikafa pia . Sawa. Nitakufa mwaka ujao. Kuna mwenzangu alisafiri kwenda kumuona mgonjwa na akabaki huko huko. Kazikwa, kumbe inawezekana Kwa hiyo kifo ni wakati wote. Unakufaje? Kaburi lako walitengenezaje? Ndio wakasema wanachuoni wetu na walezi wetu, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula. Akili, furaha, mafanikio na busara ni kwa mtu aliyojenga kaburi lake kabla hajaingia kwenye kaburi lake. Kaburi halijengwi kwa matofali wala haliwekwi bati wala haliweki flow ya simenti wala vigae. Kaburi linajengwa kwa matendo yaliyokuwa mema. Wafakani Allahu wa iyyakum. Allah niwafikishe mimi na nyie, na atujalie kuwa ni watu wenye tabia njema, atujalie tujipambe na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, atujalie kuwa na mapenzi ya dini yetu na tuifuatilie dini yetu, atupe afya na umri mrefu katika taa, na atujalie vifo vya wema, atujalie mwisho mwema, atusamehe madhambi yetu na waliotangulia akhera, Allah wasamehe na ajalie makaburi yao kuwa ni viwanja katika viwanja vya pepo, na asijalie akayafanya makaburi yao kuwa ni shimo katika mashimo ya moto. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.